Maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Hands van voordeel. Aldi. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in één keer goed. Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd, online ondernemen. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. Twee van de drie grote energiebedrijven in ons land stoppen helemaal of deels met vaste energiecontracten. Volgens de NOS gaat het om Vattenfall en Eneco. De aanpassingen komen door de snel gestegen gasprijzen door de oorlog in Iran. Gisteren steeg de Europese gasprijs al met 36% en vandaag met nog eens 30%. Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran zijn volgens het Iraanse Rode Kruis bijna 800 doden gevallen. Ook 6 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Intussen is de Amerikaanse president Trump niet van plan om nog te praten met Iran. Op social media heeft hij gezegd dat het daar nu te laat voor is. Ander nieuws dan, rijksambtenaren gaan ook volgende maand staken. Vandaag waren er al 3000 mensen in Den Haag aan het protesteren, waaronder deze man, zag de NOS. Ik denk dat mensen best wel onrecht wordt aangedaan. Er wordt hard gewerkt door ambtenaren. We worden redelijk in een hoekje gezet. Nou, het stigma dat ambtenaren heel veel vrije dagen hebben, niks doen, uit het raam zitten te kijken. Dat soort opmerkingen die je regelmatig in een andere media hoort. En daarom wordt er op 14 april opnieuw gedemonstreerd en dan doen ook alle vakbonden mee. De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen loonsverhoging en ze zijn daar boos over. En tot slot naar Rome. De Trevi-fontein is veranderd in een goudmijn. Sinds vorige maand moeten bezoekers €2 betalen om de fontein van dichtbij te bekijken. En daarmee verdienen ze nu geld als water. In één maand tijd kwam er €435.000 binnen. De maatregel is ingevoerd om de enorme drukte rond de fontein in betere banen te leiden. Mag ik een mini-applausje voor geld als water? Dat toch leuk. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het flink af. 1 graden in het noorden tot 4 in het zuiden. Morgen een mix van wolken en zon en 12 tot 16 graden. Goed gedaan, goed gedaan. Vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A1 Hengelo-Osnabroek. Tussen de Lutte en Nederlandse grens 1 kilometer 5 minuten komt omdat de hoofdrijbaan is afgesloten. Music. Joost Winkels. Ja, ik was vandaag heel erg dankbaar voor de dame achter de bar bij mijn sportschool. Zometeen meer, eerst Afrojack. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world. In my There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. Trey McHugh. En How to Save a Life, voor Everjack in My World. Maakte 10 minuten over 7. Joost hier. Ja, ik had vandaag zoiets gênants. Ik had echt zoiets gênants. Ik schaamde me echt kapot vandaag in de sportschool. En het ging als volgt. Ik heb een nieuwe telefoon. En waar je vroeger nog misschien best wel hyped was als je een nieuwe telefoon had met allemaal nieuwe functies, vind ik het eerlijk gezegd tegenwoordig best wel gedoe, omdat je alles moet overzetten naar een andere telefoon. Het klinkt ook allemaal als een luxe probleem, maar je bent dan zo gewend aan het ding wat je 2 jaar bij je draagt. En het wil nog wel eens zo zijn dat er iets niet helemaal mee synchroniseert. Nou, het kostte wat tijd, maar ik had, voor zover ik wist, alles overgezet naar mijn nieuwe telefoon. Dus vanochtend ging ik sporten en ik dacht, weet je wat, na dat sporten, ik trakteer mezelf eens lekker op een proteïneshake. Want jongens, we moeten groeien, de zomer komt eraan, we moeten goed in dat lijf zitten. Dus ik bestel die smoothie wordt gemaakt en ik wil betalen. Kijk, en ik betaal tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar met mijn telefoon. Mijn pinpas, die heb ik eigenlijk nooit meer bij. Dus ik druk, net zoals heel veel mensen, 2 keer op mijn telefoon. En dan zie ik daar mijn pasjes verschijnen. Althans, dat dacht ik. Dat dacht ik. Dus ik zie tot mijn schrik helemaal geen pasjes verschijnen. En toen dacht ik, oeh, ja, dit is dus niet mee gesynchroniseerd naar mijn nieuwe telefoon. Dus ik denk, nou oké, dan kan ik misschien nog inloggen op die bankieren-app. En dan kan ik daar die pas weer activeren. En dan kan ik zo alsnog mijn telefoon gebruiken om te betalen. Dus ik open die bankieren-app en het eerste wat ik zie, om de bankieren-app te activeren, dient u de QR-code te scannen op uw oude telefoon om hem zo te activeren op uw nieuwe telefoon. Toen dacht ik, nu heb ik wel echt een probleem, want ik kan nu niet betalen. Ik heb nu niks. Toen dacht ik, heb ik nog een creditcard? Ligt er nog iets in mijn tas? Toen dacht ik, ik heb geen pinpas bij me. Dus ik zeg tegen dat meisje, ik zeg, ja, het is echt een hele slechte smoes. Ik zeg maar, ik kan niet betalen. Ik heb niks bij me waarop ik nu kan betalen. Dus je ziet daar ook zo kijken, een soort van, ja, word ik nou in de maling genomen? Is dit een test? Ben ik, weet je wel, zo'n spookpersoon? Kijken wat ze doen bij de, hè, ben ik gewoon een test voor haar? En toen zei ze, en daar was ik dankbaar voor net bij Domien, zij streek over haar hart en ze zei, weet je, dit jongen, ik heb hem toch al gemaakt. Die krijg je van mij cadeau. Nou, dat vond ik lief, dat vond ik lief. Ik dacht daarbij wel, ja, hé, hey, je hebt hem niet van mij, maar je zou er ook misschien wel een keer je voordeel mee kunnen doen. Dat gezegd hebbende, mocht je vandaag ook zonder geld staan, je kunt jezelf een beetje redden zometeen. Een knok tegen de klok. Uiteraard blikken we even terug op gisteravond. Het concert van Samber in de Avas Live. Homewrecker komt eraan. Now turn the lights off by Q. Q Music. I said, ooh. and cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. Oh, this body high gives me sleepless nights. Shania Twain en Unhealthy by Q. Aanmeldingen voor Knok tegen de klok gaan bijna open. Jouw kans op een paar honderd euro. Nog heel even geduld. Wacht nog heel even met klok sturen via de Q Music app. Eerst wil ik namelijk even terug naar de AFAS Live van gisteravond. Op een steenworp afstand hier van de Q-studio stond Somber daar op het podium. Toch wel benieuwd wat hij er nou van ging bakken. Want er was nog best wel veel te doen over Somber. En dan voornamelijk de manier waarop hij op het podium stond. De zang was goed. Dans werd iets minder beoordeeld. Namelijk als een houten klaas. En... ja, het is ook een beetje een gekke gast. Hij had wel eens aan het publiek gevraagd van... ja, jongens, willen jullie voor mij blaffen? Everyone bark for me, please. Thank you. Ja, en dat deden ze dan ook heel gehoorzaam. Ja, het was niet alles. Ze vond het namelijk ook nog leuk om de microfoon te gebruiken... als een soort geslachtsdeel. Had ongepaste opmerkingen gemaakt naar vrouwen. Dus een beetje de vraag was, nou, oké, wat gaat er dan gisteravond gebeuren? Wat zou er die avond gaan gebeuren? Nou, korte resume. Somber heeft niet gevraagd of de Avonds Live voor hem wilde blaffen. Hij heeft... niet, voor zover wij konden zien, de microfoon gebruikt als geslachtsdeel. En geen ongepaste dingen tegen vrouwen gezet. Al met al een goede score voor Somber. Of gewoon normaal gedrag, zoals we dat doen. Maar bovenal zong hij waanzinnig. En uiteraard kwam deze daar voorbij. Ex-alarm schrijf. Dit is Somber by Q. Dit is Home Wrecker. Oh yeah, we're friends. can feel. Het is deze week natuurlijk echt stralend mooi weer. Ik heb ook het gevoel dat ik ineens weer mensen zie lachen. He, dat is lang geleden dat je ook een beetje kunt lachen om het weer. Goede reden om misschien wel eens lekker op het terras te gaan zitten. Dus je kunt eigenlijk deze hele week terras te goed winnen in Knok tegen de Klok. Mocht je nou denken, oké, ik heb nog een leuke lunch gepland komende dagen ergens in de zon. Komt u maar! De Key Music App die staat wagenwijd open. Het enige wat je hoeft te sturen is deze kant op Klok. 4 simpele letters. Krijg je zo meteen Thomas aan de lijn. Mijn rechterhand van dit programma. Niet een hacker van Odido. Als je vraagt of je mee wil doen om een spelletje. Ja, mee wil doen met een spelletje om geld te verdienen. Dan kan dat echt. Dan kan dat echt. Stuur Klok deze kant op. En ook Damiano David hoor je zo. Iedere donderdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen. Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis. Dat is goed, je wint jouw bonnetje. De Drive-Thru Quiz, 's avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app. Q sounds better with you. En kijk dat dan, wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout.

Chester Beck, je minst ik een traffic. Ik weet niet of je dit jaar bespaard is gebleven, die terrorgriep. Ik hoop het wel. Ik lag er echt een week vanaf. Ik bedoel, ziek zijn als volwassenen is ook zo totaal natuurlijk anders dan als je als kind volwassen. Of als je als kind ziek was. Dat je lekker op de bank, een beetje verwend worden, misschien nog een extra dagje nemen. Nee, als volwassenen vind ik het taai om ziek te zijn. En wat ik nog zo'n gek fenomeen vind als je ziek bent, de koortsdroom. Ik weet niet of je die wel eens een keer gehad hebt, de koortsdroom. Maar het is echt levensgevaarlijk. Als je met koorts gaat slapen en ineens nog raarder droomt dan dat je in het dagelijks leven al doet. Vroeg me eigenlijk wel een klein beetje af, hoezo bestaat die koortsdroom eigenlijk? Wat is daar nou aan de hand? Nou, belangrijkste is dat jouw lichaam het lekkerst functioneert op 37 graden. Sterker nog, zodra je lichaam warmer wordt, dan sla je hersenen dus op hol. En dat echoot dan ook een beetje door in je dromen. Kortom, zweterige, heftige nachten. En dan niet van de leuke soort. Dat komt omdat de lichaamstemperatuur dus hoger is. En daarom heet het dus ook een koortsdroom. Nou, exact. Die koortsdroom is gevangen in een liedje. De Q Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum Hits. Music. How did you know I was hoping for the sign? My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. Like a fish. Learned a lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever see it's over. To the moon. Been a nigga since I came out my mama. Thinking God that he never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Lil Nas X by Q. And star walking, kort voor acht. Knok. Knok. Tegen de klok. En we gaan spelen nieuw onder Knok tegen de klok. Dylan, goede avond. Goedenavond, Joost. Dylan, je hebt reisplannen, flinke reisplannen. Waar wil je allemaal naartoe, jongen? Vertel. Ik wil naar Praag en ik wil naar New York samen met mijn zo. Vader. Zo. En waarom deze twee steden? Praag eigenlijk vanwege de voetbal. Ja. AZ speelt daar binnenkort een uitwedstrijd. En daar wil ik eigenlijk nog steeds heel graag naartoe. Oké, okay, ja. En New York staat eigenlijk al heel lang op mijn lijstje. En voor mijn vader ook. En mijn vader heeft daar een vriend wonen. Dus het is wel een mooie trip. En hebben we dan gratis overnachtingen, hoor ik dat? Dat hebben we eigenlijk nog niet eens overlegd. Okay, maar ik mag hopen van wel. Hey, en Dylan, wordt het een soort rondreis? Ga je van Praag naar New York? Nee. Het wordt wel echt een aparte reis. Oké, okay, het zijn twee losse reizen. Nou, doe maar. Ja. Vliegschaamte bestaat niet bij Dylan, hoor. Nee. Hey Dylan, we gaan de klok starten. En jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, wacht niet te lang. Nee, precies. Oké, Dylan, 3, 2, 1, daar ga je. Veel plezier. 23 euro. 67 euro. 95 euro. 118 euro. 135 euro. 149 euro. 162 euro. Stop. Ja. Hey, wat had je in je hoofd, Dylan? Wat wilde 150. Je graag? 150. Nou, dacht je 149? Vond ik dan wel ballen dat je nog één keer doorging, jongen? Ja, er zit een soort techniek achter in mijn hoofd. Okay. En daar liet ik me echt op vertrouwen. Ja, er studeren ook mensen af op Knok tegen de klok. Hè. Die laten daar hele studies op los. Hey, Dylan, van harte gefeliciteerd. 162 euro is voor jou. Kun je daarvan eventueel al naar Praag vliegen? Is dat nog zo goedkoop tegenwoordig? De datum zelf niet. Maar om daar nog een beetje voorbij te leggen, dat boeit me niet zoveel. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Ja. Nou, daarmee het onderstaat. De kan voor jou, Dylan. Gefeliciteerd. Dankjewel. En heel veel plezier in New York. Stuur even kaartje als je er bent, hè? Ja, ga ik doen. Vanavond 10:15 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Dit zijn Lucas en Steve bij Q. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time. And now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go.

think I'm nice? Am I bright enough to shine in your spaces? Between the noise you hear and the sound you like, are we just sinking in the ocean of faces? It can't be possible, the rain can fall only when it's over our heads. The sun is shining every day, but it's far away, over the world it's dead. They got all the right friends and all the right places. So yeah, we're going down. They got all the right moves and all the right places. So yeah, we're going down. Everybody knows where we're going. Yeah, we're going down. I said, everybody knows where we're going. Yeah, we're going down. It don't matter what you see, I know I can never be someone that I look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Republic and All the Right Moves by Q. Ik kan dus heel vaak denken als ik op straat loop van goh, meneer of mevrouw, of in de trein of in de sportschool, net waar ik ook ben, je zou eens wat minder ruimte in moeten nemen. Minder van die publieke ruimte. Ja, het begon een beetje gisteren in de sportschool met een gast die echt zijn gewichten, 10 kilo hè, 10 kilo was het, zijn gewichten prima kon optillen, maar zijn terugleggen was echt alsof de oerknal weer was. Serieus. Nu deed ik gisteren maar een oproep voor een nieuwe campagne voor Sieren. Neem eens wat minder ruimte in. Nou, Stefan deed ook een duit in het zakje. Hij heeft ook een duidelijke manier van irriteren in de supermarkt. Waarvan je denkt, oké, neem misschien iets minder ruimte in. De mensen in een gangpad, in een winkelkarretje, en die dan al zo breed staan, daar er niet of nauwelijks langs kan. Oh ja, denk eens hè, aan de omgeving. Mocht je nou zelf nog even een duit in het zakje willen doen, of je hart willen luchten. Ja, ik weet, er zijn hier natuurlijk echt meerdere voorbeelden van. Kan zelf ook nog wel een hele lijst maken, zou ik willen zeggen. Maar ik wil hem graag samen met jou maken. Meld je maar via de Q-Music. Right, en spreek hem dan vooral even in. Net als Stefan. En samen met ook Taylor Swift. Tijd voor lounge in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland en maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl.